Binecuvântarea Domnului preste voi toți, cu al său dar și cu al său iubire, Doamne, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Ambia din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glichiere, Mărturisitorul, Sfântului Sfințitul, Mucenic, Vavila, al Antiohiei, cine marșă celor din prămână, cu dânșa cărora pomenirea săvârșim ale celui într-o Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Ar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților drepți, o Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, șpenole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Rugăciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Și fiindcă este zi de nuntă și nu orice nuntă, nuntă împărătească și suntem chemați la ea, să ne uităm ce bucată are împăratul pe masă, cine sunt invitații, și aceștia, conștientizându-le, să ne facem un discernământ al nostru, merităm să mergem la masă sau nu. Frumoasa Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși, iarăși ne aduce pe noi, în noi înșine, să ne cunoaștem vis-a-vis de Cel ce ne-a zidit, a murit pentru noi iubindu-ne atât de mult. De data aceasta, pentru cei care se întreabă ce este împărăția lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, vorbind prin Evanghelistul Matei, ne spune că e ca o nuntă. Nunta întotdeauna este prilej de bucurie pentru toți. Gâlcevitorii sunt scoși imediat, legați de mâini și de picioare și scoși de la nuntă. Deci Domnul, în pilda de astăzi, se aseamănă acelui om împărat care a făcut nuntă fiului său și, având prieteni mulți, le-a dat întâietatea să vină să poftească la nunta fiului său. Ei s-au disculpat fiecare după motivațiile lor. Unul a mers la țarina sa, altul a mers la neguțătoria sa, iar alții n-au făcut decât să ia pe slugile care au fost trimise spre a invita și, omorându-le, nu au dat curs invitației. Acestea, auzindu-le împăratul, așa de mult s-a supărat și, având putere și stăpânire, a omorât pe acele slugi care, a omorât pe cei trimiși ai săi, cetatea au ars-o și pe ei au risipit. Și fiindcă nunta era pornită, trebuia să cheme pe alții. După cum auzim din cuvântul evanghelistului, la răspântii, la garduri, adică la marginea societății, fiind masa plină, a intrat și împăratul. Și uitându-se peste nuntaș, a văzut pe unul mai jerpelit, care nu făcea cinste neavând haină de nuntă. Atât de frumos îi grăiește, nerăzbunându-se cum facem noi de obicei. Nu folosește un vocabular indecent, ci spune: prietene, ce faci aici că tu nu ai haină de nuntă? și îi se dă imediat sentința, legați-l de mâini și de picioare și scoțându-l afară, aruncați-l în focul veșnic, că mulți sunt chemați și puțini aleși. Având în vedere că noi avem mintea liberă și avem putere de stăpânire după cum ne-a nobilat Dumnezeu și prin aceasta ne-a ridicat deasupra tuturor celorlalte ființe care ne înconjoară nouă, avem liberul arbitru de a alege a da curs invitației sau nu, de a ne scuza elegant în fața celuia ce ne cheamă sau să fim puțin cam nerușinați și chiar să omorâm pe cel ce ne cheamă. Deci, iubiți credincioși, împărăția lui Dumnezeu este o chemare a tuturor oamenilor, având în vedere că nimic nu se mișcă, nu numai pe pământ, ci în tot universul, fără mâna ziditorului, cu atât mai mult noi care împlinim cea mai frumoasă, cea mai slăvită zidirea lui Dumnezeu, suntem în grația și în atenția Lui. Deci nunta nu era nici pentru animale, nici pentru vegetale, ci era pentru o singură vietate de sub soare, omul, Maria sau omul. Primii cărora li s-a dat această cinste de a veni la nuntă nu erau altcineva decât iudeii, pleiada de proroci, care s-a și încheiat cu Ioan Botezătorul, i-a chemat la nunta lui Hristos, adică veniți, pregătiți-vă hainele că vine împăratul la nuntă, adică vine Hristos pe pământ. Cel mult comentat și spus nu de oricine, ci de oameni îndumnezeiți și insuflați de Duhul Sfânt, i-au pregătit cărarea. Deci veniți la nuntă, recunoașteți că acesta este cel mult așteptat ca să ne logodească cu împărăția sa. El a venit ca să pună mireasa lui Hristos pe pământ, care este biserica și a cărui fi noi suntem. Deci, iubiți credincioși, aceștia fiecare s-au scuzat în felul lor. Nu te recunosc, Hristoase. Și i-au alungat pe proroci, adică tot una este că i-a ignorat, i-a lepădat din ceea ce spuneau, iar cu mai mare îndrăzneală i-au și omorât. În cele din urmă, omorându-l chiar pe nunta, chiar pe mirele care era Hristos sau fiul celui de duminica trecută care avea vie. Dumnezeu, supărându-se pentru aceste gesturi de mare nerușinare, ingratitudine, nu a făcut altceva decât să-i omoare plată pentru răsplată și cetatea arzând-o i-a risipit în toată lumea. Acest lucru s-a și întâmplat într-adevăr după ridicarea lui Hristos la ceruri, înălțarea sa la ceruri cu tot cu trup după înviere, cetatea Ierusalimului a fost demolată, arsă, ei uciși mișelește de către romani și răspândiți în toată lumea aproape 2000 de ani până în anul 1948, când și-au reînființat statul Israel. Așadar, iată mânia împăratului asupra celuia ce nu dă curs invitației. Nici o problemă dacă nu dai curs invitației, dar măcar nu omori. Și vei rămânea totuși într-o scuză oarecare, în niște circunstanțe atenuante la judecată. Iubiți credincioși, neamurile abia așteptau să se sature din fărâmiturile din a cărei pâine se săturau iudeii. Erau obosiți de atâta filozofie păgână slujind idolatrilor. erau mințile lor obosite, încărunțite și refuzau ființele oamenilor aceste filozofii îmbâxite, pline de păcat până la refuz. Se uitau peste gardurile capiștilor idolești la nobleța poporului Israel. Ce Dumnezeu au acesta? Oare nu ne-l împrumută și nouă? Acei erau oamenii curați la suflet, chiar dacă erau păgâni, erau idolatri. Și pentru aceasta a venit Mântuitorul când s-a copt păcatul în om. Că o bubă atunci este bine de stors când este coaptă, ca tăind-o să crească carne vie. Deci Mântuitorul a venit când bătrânul păgânism a obosit, era slăbănogit din toate încheieturile. Trebuia desțelenit pământul și în locul acelor cioate putrede și împâxite să semene sămânța zveltului și frumosului creștinism, din care cu nevrednicie facem și noi parte. Iubiți credincioși, pe aceștia i-au chemat la nuntă alți trimiși ai împăratului, prima dată apostolii, și cei ce au împărtășit cuvântul împărăției lui Dumnezeu al apostolilor au mers în lume și i-au chemat cu semne și minuni. Veniți la nunta împăratului. Așa s-a umplut cerul de sfinți, cuvioși, mucenici, mărturisitori. Aceștia toți au știut ce vor de la viață, unii din începutul nașterii lor, alții pe parcursul vieții sau alții chiar în ultima clipă a vieții lor, și-au dat seama de sensul omului pe pământ, a acestei efemere vieți, și-au fantat imediat spre Dumnezeu, lepădând tot ce era murdar. Nunta fiind gata, a venit împăratul și a găsit pe unul neîmbrăcat. Și atunci a dat sentința, acel neîmbrăcat nu este altceva decât judecata lui Dumnezeu. Ne vedem pe noi în mofturile noastre atribuindu-ne multe calități și multe drepturi după judecata minții noastre. Dar înțelept lucru este tu să mergi smerit și alți ochi și alte minți te așează pe piedestalul pe care tu îl meriți după scop și după timp și după cinsta care o prezinți, nu în ceea ce porți în carcasa ta, ci ceea ce izvorăște din lăuntrul tău. Aceea este adevărata comoară pe care o caută Dumnezeu și de multe ori oamenii care sunt abilitați de a te ridica în cinstea cuvenită. Nu te-a așezat tu niciodată pe piedestalul de cinste, că vei greși. Cum ne-a învățat și Mântuitorul în Evangheliile sale, te vei sta la masă, niciodată nu sta pe locul cel de cinste, că s-ar putea să vină altul cu mai multă cinste decât tine și în plenul mesei trebuie să te dai jos de acolo și cu rușine să-ți iei scaunul secund. Iată cât de frumos, în cele morale, nu mai spune în cele dogmaticești, ne învață Hristos cum să ne comportăm în lume. Acesta a venit la masă crezând că îi se merită, mă strecor și eu ca un boschetar. Dar ochiul care te vede în lăuntrul tău nu judecă și nu vede ca tine. A pătruns prin filtrul minții până în adâncul inimii lui. Era un nemernic. Aceasta era haina în care el era îmbrăcat, o ruptură. Prietene, nu se adresează astfel să-i răscolească conștiința, dar tu nu ai haină de nuntă. Mulți vor să se facă sfinți, că faci o rugăciune, sau să ajungă până la altar sau alte piedestale în societate, dar uită-te puțin în lăuntrul tău. pășește în viață puțin mai smerit, că greu drum este până ajungi acolo. Și dacă nu este muncit și altul să te pună în locul acela, s-ar putea să-ți fie putred scaunul sau de smoală, ori de ceară, pe jărate. Iubiți credincioși, mulți sunt chemați și puțini aleși. Toți bat la poarta vieții, dar mulți se scutură. Când va veni judecata lui Hristos și vor vedea bunătățile, toți vor căuta să spargă porțile împărăției. Prietene, haina ta nu este de nuntă. Cum ai trăit în viață? Că scris este, în ce te găsește moartea, în aceea te judecă. Tu cele din care te-ai îndulcit o viață doar la nivel de moment, le-ai lepădat, nu te mai urmăresc în dulceața lor. Chiar din timpul vieții îți cade scârbă de ele în care te-ai lăudat și te-ai îndulci cândva. Dar văzându-te atât de slăbănogit, începi să privești parcă pe un colțișor de fereastră spre celelalte frumoase și veșnice. Dar fiind tu ai trăit și cu mamona, și acum vrei să te împaci și cu Dumnezeu, te furișezi printre nuntași neavând haina de nuntă. Deci haina de nuntă nu este altceva decât haina curăției vieții tale, la care ai împletit o viață sau un segment în viață, dar curat, plăcut. După cum am văzut mucenici care chinuiau pe sfinții mucenici pentru mărturisirea lui Hristos, aveau o revelație de moment. În momentul acela lepăda idolatria și cu prețul vieții își împletea haina de nuntă. Pentru mărturisirea lui Hristos și lepădarea idolatriei, iată că primea chipul muceniciei. Aceasta este o întoarcere, o haină cusută pe ultima sută de metri a ta. Dar cum? Cu prețul vieții. Nu meschin, știi, Doamne, vreau să mă împac și eu, dar nu m-am putut lepăda chiar de săvârșit de cele ale lumii. Voi veni eu mai târziu să mai slăbănogească trupul meu, că acum mai am treabă în lume. Pentru aceasta și în Evanghelia de astăzi se concluzionează atâta de rigid. Mulți chemați, puțini aleși. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră după judecata omului. Cât de meschini sunt oamenii în aprecieri și în deprecieri vis-a-vis de cel ce stăpânește viacurile. Moare un hoit, imediat îl aruncă prin mass media, l-a luat Dumnezeu în împărăția cerurilor, că aveau nevoie îngerii să cânte acolo. Țin minte câtă nebunie poate să existe în mintea oamenilor, că a murit într-un an un fotbalist și mediatizau catolicii, l-a luat Dumnezeu în echipa cerească. Joacă Dumnezeu fotbalul ceresc. Cât de goi sunt oamenii și deșerți. Poate mâine, poi mâine va fi partid în ceruri. Îngerii și Dumnezeii pe acolo. Iată cât de deșert, cât de nemernic, cât de gol este un om, după cum am spus, în aprecierile lui sau și în deprecieri. Că în deprecieri i-a luat pe sfinți și a aruncat în marginea societății. Deci la Dumnezeu nu merge judecata după cum o fac oamenii. Iubiți credincioși, Dumnezeu judecă în alte dimensiuni unde omul plin de interese, meschin și plin de sine nu are acces. Nu că i-a închis Dumnezeu aceste uși, ci El singur și-a închis ochii și mintea prin care nu poate privi și să judece și să se desfăteze de acele frumoase. Spune istoria de un oarecarele bogat, a făcut un idol și l-a pus pe un piedestal. și a scris pe pieptul acelui pus, acelui idol, cine mă va lovi în cap va afla o mare comoară. În aparență era o bătaie de joc. Mulți au venit cuceritori de aur, iubitori de aur și argint. Era bietul acela stâlcit tot, cap aproape că nu mai avea. Cât l-au bătut în cap să iasă aurul și argintul. Dar n-a ieșit. Odată un copil păștea vacile. S-a uitat și el acolo, a silabisit și a văzut că lovindu-l în cap va afla o comoară. Copilul nu s-a zbânțuit deasupra statuiei și să-l bată în cap pe idol. Dacă el era curat la inimă, a stat, s-a gândit în mintea lui de copil și fiindcă apunea soarele, s-a făcut o dâră de umbră și s-a gândit el, oare nu cumva să lovesc în cap unde se termină umbra lui? Și-a săpat acolo, dar n-a găsit nimic. În schimb, la apusul soarelui, i-a sclipit ideea. S-a dus imediat și a alungat somnul de pe ochi și la răsăritul soarelui a fost acolo. Și-a săpat unde se termina umbra idolului și-a găsit comoară. Ce să facă un copil cu o comoară? Iarăși mă întorc la calitățile lui Dumnezeu. Era inocent, atât de curat în inima lui. S-a dus la o primă mănăstire care se construia. I-a spus starețului, uite, eu am găsit o comoară în insula Cutare și mă gândesc să o aduc aici. Bine, copile, uite, îți dau doi călugări să te duci cu luntrea să o aduci. Când au văzut aceia comoara, așa s-a lipit de inima lor și au urzit că să-l omoare pe copil, lucru care l-au și făcut, l-au aruncat cu o piatră în mare. Iar ei aveau să se disculpe la stares când au găsit comoara, copilul ne-a mințit și a fugit și nu l-a mai găsit. Lucru care l-au și făcut. Dar înainte de a sosi cu luntrea la stareț, copilul a apărut în Sfântul Altar, ud cu piatra de gât adus de înger. Starețul a văzut. I-a primit cu zâmbet pe buze pe cei doi. Unde-i copilul? Ați găsit comoară? N-am găsit-o, părinte. Uite, ne-a tras pe sfoară copilul acela. Ia veniți încoace. Și a pus copilul în față. Nu le-a mai trebuit rușine. Iată cum judecă Dumnezeu. Nu a dat Dumnezeu comoara celor care erau actiați după așa ceva. A dat-o inimii smerite, unui copil curat. Iar el la rândul lui nu a făcut cum fac copiii zilelor noastre, că vă sâchie și vă șantajează zi de zi să-i luați toate nebuniile care sunt în top astăzi. A dus-o acolo unde trebuia. Ca drept dovadă, cugetarea și lucrarea lui era în directă legătură cu Dumnezeu și iată cum Dumnezeu l-a scos de la moarte. Iată judecățile lui Dumnezeu, iubiți credincioși. Când a ajuns în biserica din Antiohia, într-o grea situație, că nu avea pe cine să pună patriarh, s-a adunat sinod. Erau mulți episcopi, dar nu se cădea la o învoială să pună patriarh. Și unul din sinodali, parcă obosit de atâta cel tergiversare, a spus, puneți-l pe Alexandru Cărbunar. Acesta era un cărbunar în cetate, om simplu, plin tot de tăciune, cum era omul de rând. Dar episcopul care prezida sinodul a gândit altfel și a spus, încât că acela a spus în bajocură de Alexandru Cărbunaru, fără numai că a vorbit Duhul Sfânt, cine este acesta? Un ultim om din societate, aduceți-l la mine. L-a adus și l-a legat în numele lui Iisus Hristos să-mi spui viața ta. Preasfințit, eu sunt un nemernic, nu mă vezi prin tot de funingine, de tăciune. Cine să fiu? Un om. Spune-ne în numele lui Hristos ce faci tu acasă. Și a început să spună, cultura lui care avea nascuns și viața lui sfântă. Duceți-l la baie, îmbrăcați în haină de nuntă, aduceți-l aici, în 3 zile l-a ridicat patriarhul. Iarăși cum judecă Dumnezeu. Mergem în Rusia comunistă, precum au fost și la noi, dar aici de altă natură. Fiindcă nu puteau comuniștii, îndrăciții, de la Stalin, de la Lenin și până în, chiar și în zilele noastre, să dărâme biserica, au făcut o biserică așa zisă vie. Iar cei care erau păstrători ai dreptei credințe, nu din buze, doar ritori, ci trăiau cu adevărat în profunzime sentimentul dogmatic al mântuirii. Erau oprimați și umpleau pușcăriile și morții erau dați. Și au făcut acea biserică vie din toate scursurile societății și toate lichelele. Precum și biserica stilului nou a pierdut cârma în timpul comunist, că i-au făcut o infuzie de toate scursurile societății securiști și au făcut călugări, arherei și au împânzit, au dizolvat biserica. Iată oameni care îmbrăcați ca niște paiațe puse în loc de cinste. Cât au durat? Pe unii au scuturat, cum scutura armăsarul neînvățat la jug, la ham, te călăreț, îl dă imediat jos. Așa i-a scuturat poporul, pe care i-au omorât, pe care i-au aruncat, după cum și meritau. Am văzut de multe ori biscădicioși în împărății. S-au ridicat oameni neabilitați prin crime, prin fel de fel de meschinării, cât au durat, un timp. Și cum viața merge înainte ca o roată, ce astăzi este jos, mâine va fi sus și invers, așa e și în societatea de astăzi și va fi cât va fi luna. Dar să urmărim un filon care ne leagă din toate istoriile, din toate timpurile. Omul este același, supus sub aceleași calități și sub aceleași mofturi și defecte. Dumnezeu este același. Nu aveau oameni în antichitate 3 mâini și nici 4 ochi, nici 2 guri, nici alte pofte, ci au fost aceeași în integritatea în care suntem și noi născuți. Dar ceea ce a distrus și vor distruge să-i facă instauratorii al Antichrist vor fi mofturile care se vor naște, patimile datorite idolatriilor străine. Dacă în antichitate se închinau la idol de aur și argint și erau popi idolești, acum acestea au ajuns de râs. Să te duci să te închini în piața universității, la Spirul Ares sau la Cogălnician, în altă parte, să la Mihai Viteazu. E o nebunie. Dar ce-a rămas? Dogma idolului. Că astăzi se închin lui Afrodita, se închin americanii lui Artemis, zeul războiului, alții lui Bacus, care îi mai avem prin biserică, alții a tutunului, fiecare după cum este patima pe care îl stăpânește. Iar lanțurile cu care te legi de mâini și de picioare, cum spunea Solomon, sunt păcatele tale. Și ați gustat fiecare din frățiile voastre și nu v-aș mai lăsa parcă, v-aș sfătuiți să vă păziți, să nu vă mai înlănțuiți cu aceste lanțuri grele ale păcatelor, care le-ați rupt, iubiți credincioși, patimile, păziți-vă să nu mai gustați din ele, lepădați omul acesta atât de putred și plin de mofturi, lepădați omul care durează doar un pic, că i-am văzut pe alții și în stânga și în dreapta, și în spatele nostru, iar noi deschidem alte fronturi și vedem că suntem aceiași oameni. Să căutăm să ne coasem haina de nuntă cât mai vedem, cât mai merg degetele să tăiem în stofa aceasta frumoasă, ca nu cumva când se închide ușa să vină stăpânul să zică că al celor 5 fecioare nebune, candelele voastre sunt stinse. Nu puteți intra cu mirele la nuntă. Nunta este aproape. Să nu vă intereseze de cei care trâmbițează în sus și în jos, veniți la noi, veniți, că aceasta este dogma mântuitoare. Ceriți-L pe Dumnezeu un ajutor dacă sunteți nedumiriți. Așa au făcut dintotdeauna cei care nu știau cărui Dumnezeu să se închine. Spuneau în cuvinte scurte, aproape copilărești, Doamne, Tu știi că eu vreau să mă mântuiesc, arată-mi adevărul. Așa faceți, dar nu mergeți plin de sine, cum a intrat Caligula în Biserica lui Hristos, călare, pe un cal dându-se că este nu știu ce împărat și mare. Iată că Dumnezeu l-a surpat. Au mai făcut și în zilele noastre aceste gesturi alți deștepți și au pierit ca niște câini. Credeți că ceilalți care vor împărtăși aceleși idei nu la fel vor avea soarte? Vor fi legați de mâini și de picioare și nu invitați poftim afară. Din cauza că în momentul când aude invitația de poftit afară, se va răzbuna cu stăpânul. Va lovi ca un paralic, ca un nebun la spital. Și atunci îl bagă în cămașă de forță îngerii, afară în întunericul cel veșnic unde ai lucrat. Așa să înțelegem pilda de astăzi și să-L iubim pe Dumnezeu, nu de frică. Că sentimentul nobil niciodată nu se cultivă și se trăiește de frică sau de șantaj și de interes material. Sentimentul nu este material. Învățați să iubiți ce este frumos din izvorul de neprețuit al omului. Mintea curată, libertatea mâinilor și a picioarelor în lucrativul lor, dezlegate de lanțurile păcatelor și de lanțurile idolatriei străine. Îl repet pe apostol, nu vă faceți rob oamenilor. Au venit lanțurile robiei și vin de acum din ce în ce mai multe. De la anul vor veni multe juguri. Aveți grijă, material, puteți să băgați capul în jug. Că cezarului trebuie să-i dai ce al cezarului. Dar dacă intre peste partea lui Dumnezeu să o fure, atunci opune-te. Sfântul Vavila de astăzi, dacă era om curat la suflet, când a venit împăratul Romei, păgând fiind să-i spurce biserică, i-a pus mâna în față, în piept, și a spus, împărate, te respect ca împărat și dau cezarului ce mă învață Hristos, dar nu intra cu idolii tăi să-mi spurci biserica. Și spune istoria că o mână nevăzută l-a ținut pe împărat și l-a făcut de râs în fața gărzii lui. Dar n-a durat mult și pe urmă l-a trecut prin focul muceniciei. Așa se apără ce este nobil, frumos. Iubiți-L pe Dumnezeu din acel bulgăre neadormit, care este inima curată și neînfrântă de păcat. Iubiți credincioși, dacă Dumnezeu ajută, duminica viitoare vom avea un safir, după cum am și spus, preasfințiții din America, Hrisostom și Auxențiu. Vor veni joi, iar joi avem și nașterea Maicii Domnului, zi frumoasă și de sărbătoare, în cinstea celeia ce a legat cerul cu pământul și mama Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, căreia dăm slavă în vecii vecilor. Amin.